Свабода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 16 кастрычніка у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максіміком. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі. Владзімір Парфянок паспрабуе вызначыць, якая музыка больш пасуе сучаснаму фотамастацтву. У сённяшнім плейлісте трыо Аркадія Эскіна, Дэйв Брубек квартэт, Эсбьорн Свенсен трыо, Маркус Міллер, Флітвуд Мэк, Авенір Вайнштейн, Стів Рэй Ван і Дабл Трабл, Блад Світ энд Тырс, Бобі Макферрін і Чік Корэа, Сімфоні Драйв Оркестра, Леонард Коэн. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачынаем мы з трыо Аркадія Барысавіча Эскіна, у выкананні якога прагучыць кампазіцыя вядомага кубінскага трубача пад назвою «Рымскі». навіны з Беларусі і сусветнай навіны. Паўночнакарэйскія ўлады прыбралі партрэты Карла Маркса і Владзіміра Леніна з галоўнай плошчы Пхеньяна, паведамляе брытанская The Daily Telegraph. Мяркуецца, што гэта можа быць звязана са зменай палітычнага курсу КНДР. Газета ўдакладняе, што дэмантаж партрэтаў быў зроблены мінулым летам без якіх-небудзь бачных прычын. Такі крок, зроблены на фоне асцярожных спробаў Кім Чен Іна, зрабіць паўночнакарэйскае грамадства больш адкрытым і менш залежным ад ваеннай верхушкі. Паводле папярэдніх вынікаў на парламенцкіх выбарах у Літве перамаглі апаненты цяперашняй улады. Канчатковыя вынікі будуць вядомыя пасля другога туру, які мае адбыцца 28 кастрычніка. Паводле папярэдніх вынікаў выбараў у Сойм Літвы на першым месцы партыя працы мільянера Віктара Успаскіх, якая ў цяперашнім парламенце была ў апазіцыі. На другім месцы таксама апазіцыйныя сацыял-дэмакраты. Гэтыя дзве партыі разам з партыяй Раландаса Паксаса «Парадак і справедлівасць» ўжо дамовіліся аб рабочай групе для стварэння кіроўнай кааліцыі. Кансерватыўная партыя на трэцім месцы. Ёй давядзецца перайсці ў апазіцыю. На Кубе адмянілі адмысловы дазвол на выезд. Пра гэта ў панядзелак паведаміла Міністэрства замежных справаў краіны. Новыя правілы выезду уступаюць у сілу з 14 студзеня будучага году. Прадугледжваецца падаўжэнне дазволенага кубінцам тэрміну знаходжання за мяжой без падаўжэння выязных дакументаў з цяперашніх 11 месяцаў да 2 гадоў. Да гэтага часу грамадзяне Кубы павінны былі, акрамя замежнага пашпарта, атрымліваць адмысловы дазвол на выезд, працэдура выдачы якога часта зацягвалася на доўгі тэрмін. Пасольства Рэспублікі Польшы ў Беларусі, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў другі раз абвяшчаюць літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца за найлепшую кнігу прозы, якая выйшла ў 2012 годзе на беларускай мове. Мэтай прэміі – ушанаваць памяць Ежы Гідройца, публіцыста, палітыка, заснавальніка і рэдактара парыжскага грамадска-палітычнага часопіса «Культура», паспрыяць паглыбленню польска-беларускіх стасункаў у галіне культуры, папулярызаваць сучасную беларускую літаратуру ў Беларусі і Польшы, падтрымаць актуальных беларускіх пісьменнікаў, паспрыяць выхаду іх творчасці на міжнародны ўзровень. Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды. Джаз, вяртаемся да музыкі, і перад намі квартэт Дэйва Брубэка ў вядомай кампазіцыі Дзюка Эллінгтона. Сядай у поезд, сядай і паехалі. Вы слухали квартет Дэйва Брубака, а я нагадываю, что для сталых контактов с вами, сябры, мы засновали отповедные пляцовки в интернете. Свои пропановы за уваги, веншевания и скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио свобода.орг, однако на сторонце «Свободы джаз» на Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на отказнику Менску под номером 266-39-52. Звоните, пропануйте, критикуйте и так далее. Ну, а мы протягиваем нашу музычную программу, у якой наступным номером значится «Тед Джонс». We'll be right back. Не ведаю, як каму, а мне заўсёды карцела высветліць, адкуль джазмены, блюзмены, ды і рок-музыканты часам бяруць назвы сваіх альбо асобных п'ес, альбо цэлых альбомаў. Вось нагода. Зараз у выкананні трыо Эсбьорна Свенсена прагучыць п'еса «Пікнік», а ўзятая яна з альбому, які называецца так «З пункту гледжання Гагарына». Вось дзе лагічная некая сувязь скандынаўскіх джазавых музыкаў з Юрыем Гагарыным, просто цяжка вытлумачыць, але паслухаем музыку. Thank you. Трыла Збёрна Свенсена. Мы слухаем музыку, мы слухаем джаз і адначасова сочым за тымі навінамі, якія з'яўляюцца ў інтэрнэце. Вядома, што ў гэтай хвіліны адбываецца сустрэча Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі. І вось зусім нядаўна на сайце Хартыя-97 з'явілася такая цікавая падрабязнасць пра тое, што супрацоўнікаў Брэст-газаапарата прымусілі выйсці на працу ў выхадны дзеля карцінкі для тых самых расійскіх СМІ. Адзін з рабочых завода «Гефест Тэхніка» сказаў, дзеля прыезда журналістаў з Расіі кіраўніцтва завода прымусіла людзей выйсці на працу ў суботні дзень. Паколькі гасцей было шмат, іх запускалі на прадпрыемства ў два заходы. І ўсё толькі дзеля таго, каб яны за 5 мінут прайшліся па цэхах, сфатаграфавалі, што ім трэба, і зрабілі карцінку. А начальства адрапартавала, як у нас усё добра. Ну, калі такія журналісцкія туры пачынаюцца з такіх пацёмкінскіх вёсак, дык можна сабе ўявіць, што потым напішуць гэтыя расійскія СМІ. Уласна кажучы, гэта іх праблема, а наша праблема слухаць добрую музыку. Мы слухаем Маркуса Міллера ў кампазіцыі «Пантера». Thank you. Беларусі свету ў скарачэнні. Паўночнакарэйскія ўлады прыбралі партрэты Карла Маркса і Уладзіміра Леніна з галоўнай плошчы Пхеньяна, паведамляе брытанская The Daily Telegraph. Мяркуецца, што гэта можа быць звязана са зменай палітычнага курсу КНДР. Газета ўдакладняе, што дэмантаж партрэтаў быў зроблены мінулым летам без якіх-небудзь бачных прычын. Паводле папярэдніх вынікаў, на парламенцкіх выбарах у Літве перамаглі апаненты цяперашняй улады. Канчатковыя вынікі будуць вядомыя пасля другога туру, які мае адбыцца 28 кастрычніка. Паводле папярэдніх вынікаў выбараў у Сойм Літвы на першым месцы партыя працы мільянера Віктара Успаскіх, а на другім месцы таксама апазіцыйныя сацыял-дэмакраты. На Кубе адмянілі адмысловы дазвол на выезд. Пра гэта ў панядзелак паведаміла Міністэрства замежных справаў краіны. Новыя правілы выезду ўступаюць у сілу з 14 студзеня будучага году. Да гэтага часу грамадзяне Кубы павінны былі, акрамя замежнага пашпарта, атрымаць адмысловы дазвол на выезд, працэдура выдачы якога часта зацягвалася на доўгі тэрмін. Пасольства Рэспублікі Польша ў Беларусі, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў другі раз абвяшчаюць літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца за найлепшую кнігу прозы, якая выйшла ў 2012 годзе на беларускай мове. Гэта былі навіны з Беларусі свету ў скарачэнні на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі, і вашай увазе песня «Гіфт» у выкананні Басі, ці, калі трэба ўдакладніць, Басі Чэчалевскай. To the crime of being too blind, feeling too certain that you always be on my side. I often forget your love is a gift, a gift. I take it for granted. I know you don't have to be here, you don't have to love me. Yes, you do. Thank you. pathetic, befriended by panic and cold. And then you arrive, my torment relenting. Again I appear to be strong. That's what they say, I'm only complacent. And I will admit to the crime of being too blind, feeling too certain that you always be on my side. I often forget your love is a gift, a gift. I take it for granted. I know you don't have to be here, you don't have to love me, yet you do. Чарзе у нас прадстаўнікі бульба-фанку, менская група Chiefs Band. На сённяшні момант бадай найбольш энергетычная, энергічная група з усіх беларускіх калектываў. Я згадваю іх прэзентацыю вёсну ў адным з мінскіх клубаў дэбютнага альбому, і тады я калегам-журналістам сказаў, што а не трэба будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю, трэба толькі дазволіць Chiefs Band выступаць кожны дзень, таму што з іх пря такая энергетыка, якая заменіць не адзін ядзерны реактор. Слухаем Chiefs Band и композицию Lucky Strike. Sweet girl, yeah, it's right. Give me a fine hand, give me a smile. I know you're sweet, girl. Yeah, it's right. Give me a fine hand, give me a smile. Yeah. I know you're sweet, girl. Yeah, it's right. Give me a fine hand, give me a smile. I know you're sweet, girl. Yeah, it's right. Give me a fine hand, give me a smile. Студы свабоды джаз калега Ян Максымюк з аглядам ранішняй сённяшняй прэсы. Што ж там сёння такое на першых палосах? Добры дзень, Дмітрый, добры дзень. Не абавязкова на першых. Усім нашым слухачам. Наогул на першы, паколькі, скажам, нам цяжка гэтую прэсу атрымоўваць у папяровым выданні, дык мы глядзім на інтэрнэт-старонкі і тое, што, як бы, скажам, у спачатку вока чапляецца гэта за першую старонку. Пытанне, як яно ў газеце, цяжка сказаць. Там, скажу, гэта так, з першай старонкі інтэрнэту. Ну, так я ўжо калісьці казаў, што спачатку я, як бы, скажам, пад уплывам мясцовага патрыятызму, я йду на беласоцкія газеты. О, зразумела. Так, газета «Спучэсна». А там артыкул пра тое, як падляскія мытнікі, ну, схапілі контрабанду. 210 тысяч пачак цыгарэтаў, скажам, агульная вартасць якіх. З усходу ці з захаду? Яны ішлі, фура была з Эстоніі, яна ўехала ў Польшчу з ад Літвы, скажам, пераехала літоўска-польскую мяжу. Усе мы ведаем, што менавіта на самой мяжы памежнага ні мытнага кантролю няма ва ўсёй Еўропі, але гэта не значыць, што наогул кантролю няма. Вот і мытнікі маюць права спыняць фуры, і памежнікі, і мытнікі ў любым пункце Еўропы, скажам, значыць, і ў глыбіні Польшчы. Хтосьці, хто пераехаў у мяжу, ён і вёз контрабанду, ён не павінен пачуваць сябе бяспечна, таму што, скажам, можа быць кантроль у любым месцы, і так яно і здарылася. Гэты 26-гадовы эстончык, які, скажем, вёз, відаць, ён уже быў перакананы, што ўсё нармальна, і яго недзе там схапілі, але яшчэ на тэрыторыі. Мусіць, закурыў і выдаў сябе. Магчыма, але вось яны гэтую фуру, скажем, паглядзелі, сказалі, вось гэтую мы праверым, спынілі яго і давай правяраць. Спачатку прасветлілі рэнтгенаўскімі прамянямі, а потым яшчэ сабаку прынялі, і гэты сабака менавіта, які, як піша газета, ён быў абвучаны адмыслова, каб выкрываць папіросы, якраз і сказаў, што гэта не тое, што напісана, а нейкія там, скажам, пластмасавыя вырабы, як я казаў, гэты кіроўца, ён вязе ў Бельгію, а гэта былі якраз папіросы. Ну, і яго затрымалі за такога тыпу кантрабанду, як піша газета, яму пагражае 5 гадоў турмы. Ага. Вось так, што тое. Ну, але гэта, як бы, скажам, людзі возяць. Газета яшчэ паведамляе, што не далі як месяц назад, яшчэ 4 разы болей. Менавіта папіросаў яны, скажам, мытнікі падляскія таксама затрымалі. Так што гэта з Польшчы і з таго, што адбываецца ў Еўропі, дзе няма межаў. Другі артыкул, які звернуў маю увагу, гэта ў Нью-Йорк Таймс, артыкул пра Афганістан. Усе мы ведаем, калі слухаем навіны, што да канца 2014 году амерыканцы маюць выйсці з Афганістану. Так абяцаў прэзідэнт Абама, не ведаю, калі выйграе, напрыклад, Мітт Ромні, скажам, у яго некія іншыя планы, там, скажам, наконт Афганістану. Але план пакуль такі. Значыць, амерыканцы выйдуць, і да таго часу яны павінны падрыхтаваць афганскую армію. І вось гэты артыкул вельмі цікавы, ён паказвае, ён кажа, што на год, наогул, адна траціна, як бы, скажам, асабовага складу арміі змяняецца, бо адна траціна з гэтай арміі дэзертыраў, скажам, яны ўцякаюць з арміі, прыходзяць, скажам, у армію, забіраюць зброю, якую ім даюць, і потым ідуць, хутчэй за ўсё, да талібаў. Збягаюць разам са зброю. Збягаюць разам са зброю да талібаў. Артыкул пачынаецца тым, што вось афіцэр, некі палкоўнік, які, скажам, адказны у адным у некай правінцыі за набор рэкрутаў у армію. Першая рэч, якую ён робіць, так ён кажа усім гэтым маладым рэкрутам, хлопцам прыходзіць, паказаць іхнія мабільныя тэлефоны. Ён шукае, ці на мабільных тэлефонах няма, скажам, нейкіх там здымкаў, звязаных з талібаў, сімвалаў, ці, скажам, няма ось нейкіх там гімнаў талібаў і так далі, так далі. І кажа, шмат, кажа, ўжо ў гэтай першай праверкі не праходзіць, і, скажам, іх не прымаюць армію. Кажа, але тых, што прымаюць таксама. Адна траціна, гэта афганская армія зараз мае каля 200 тысяч вайскоўцаў, дык адна траціна гэта 60 тысяч. І яны, як бы, скажам, кожны год уцякаюць з арміі. Але, што цікава, як бы, скажам, вось гэтыя прыклады дэзерцірства, яны здараюцца, так яны не маюць праблемаў з наборам. Новыя рэкруты ўсё прыходзяць, таму што Афганістан бедная краіна, і шмат хто менавіта на армію глядзіць, як на месца, скажам, працы, там, дзе можна пратрымацца, бо я, скажам, у іншым месцы няма працы і на тым. Так што вось такая справа. І трэці артыкул, які я хацеў бы парекамендаваць слухачам «Свабода джаз». Гэта артыкул, які знайшоў у чэшскай газеце «Лідовыя навіны». І заголовак зачапіў маё вока. «Добры камуніст – гэта бедны камуніст». А пад заголовак «Таварыш раздаў 19 мільёнаў кронаў». 19 мільёнаў кронаў – это 1 мільён даляраў, больш-менш. І рэч акраз, артыкул акраз не пра чэшскіх камуністаў. Артыкул такі з'едлівы, ён піша, што вось чэшскія камуністы, яны маюць вялікія поспехі ў палітыцы, скажам, а грошай бедным не раздаюць. А вось камуністы аўстрыяцкія, гэта пра аўстрыяцкіх камуністаў, скажам, яны, скажам, даюць грошы бедным, але не выйграваюць. Рэч у тым, што кожны сябра камуністычнай партыі Аўстрыі, калі ён мае нейкую платную дзяржаўную пасаду, якую яго натрымаў пры дапамозе партыі на выбарах, ці далей, ён абавязваецца, што, скажам, з нейкай свае зарплаты ён будзе выплачваць у агульную партыйную касу, а там уже, скажам, вось партія вырашае, што з гэтымі грошамі рабіць. І партія вырашыла, што будуць здаваць бедным, скажам, у Аўстрыі. Ну і тут прыклад аднаго камуніста Эрнста Кальтэнегера, які ў 92-м годзе вырашыў, што ён, скажам, будзе браць плату толькі такога, ну, выкваліфікаванага работніка, а плата выкваліфікаванага работніка ў Аўстрыі гэта 2000 еўра, а ўсё іншае, што ён зарабляе, ён будзе даваць у партыйную касу, скажам, на падтрымку бедных. І ён за той час, калі працаваў, ён раздаў такім чынам мільён. Таварыш раздаў мільён бедных. Ну, я думаю, што такая з'ява не них не характерны не толькі для Чэхіі, скажам, і для Беларусі. Там таксама камуністы. Я не ведаю беларускага камуніста, які праздаў мільён еўра бездомным, скажам, людзям. Ну, але мог раздаць мільён рублёў. Так... Ну, хоць бы мільён, хоць які. Добра, гэта быў калега Ян Максімёк з аглядам ранішняй прэсы. Ось, дарэчы, спадар Ян, так супала, што зараз працягне музычную праграму адзін з вашых любімых выканаўцаў, земляк Томаш Станька. Дзякуй. Гэта быў квінтэт польскага трубача Томаша Станька у п'есе пад назвай «Тэрмінал 7». Сёмы тэрмінал, можна так сказаць. Ну, а першая гадзіна вяшчання сённяшняя «Свабоды джаз» заканчваецца п'есай «Just Another Rider» у выкананні Грэга Алмана. Another fool, too far from home, just another stranger.